Ben, boas tardes, benvidos un día máis este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 de FM. Tentamos que, bueno, participen connosco no 90, como acabo de decir, no 104.6 da FM en Radio Cornellá. Facemos o que podemos na nosa pequena emisión, humilde emisión galega. O que queremos é intentar que todos vostedes participen con nos con o 94.6 93 377 8200 ou na nosa páxina web sempreengaliciablogspot.com ou sempreengaliciagmail.com. calquera delas estará aberta para que todos vostedes participen. Hoxe tentaremos falar con Galicia, como cada semana. Teremos aquí no estudio tamén convidados, tamén, como sempre, no control técnico temos a Mark Ford, aquí conmigo acompañándonos como cada fin de semana a Armando Fernández e un servidor que lles fala, Xulio Couchil. Boas tardes e benvido, Armando. Pois moi boas tardes, Xulio, e moi boas tardes, Marc. E aquí, pois, como ben sabedes, estamos no 104.6 da FM. E voulles a repetir un teléfono que o temos aquí, pois, para que nos que o que nos queira chamar, que é o 93 377 8200. Sempre en Galicia gmail.com. Exactamente. Vale. Outra cousa que lles quería anunciar, vamos a intentar falar con Galicia primeiro coa Baixa Limia. Sempre falamos con con Xosé Lamela, con esta vez tennos preparado unha convidada especial, unha persoa que está solicitando ou que solicitou xa o día, hai moi moi pouquiñas datas, precisamente o 1 de marzo de 2012, presentou na Xunta, no Parlamento, unha petición importante e interesantísima para a Baixa Limia, concretamente para a Bande. Vamos a intentar falar con el. Mentres tanto, o que facemos é poñer unha peza de música que seguro que lles gustará a todos os nosos ouvintes. Esta peza de música é dun último disco que nos acaba de chegar aquí á nosa redacción, que é María do Ceo, pero aínda non a temos ben preparadinha. O que si temos é aquí na nosa discoteca. Sí, na nosa discoteca, no noso equipo, un traballo interesantísimo que son pezas de música que nos chegan dende bueno, vamos recollendo ou aquelas que vamos a poñernos na radio que pronto inauguraremos. Fálelles. Pois sí, pronto inauguraremos un programa, será precisamente martes día 13 de marzo, de 4 a 5, Galegos no Baixo. Galegos no Baixo. En Radio Samboy. Pois estaremos ali, pois de 4 a 5, para seguir pois ampliando que é a nosa cultura e a nosa tradición, concretamente. E sempre falaremos, pois, nosotros ali, pois, intentaremos que sexa culturalmente. Xa se ona esta peza de música para todos ustedes mentres tentamos comunicarnos con Galicia. acabamos de poñer unha peza de música que nos acaba de chegar, do último disco de María do Ceo, Fado. Aí vai a primeira peza, titúlase A Menina das Calzas Pardas. E con esta peza de música vamos a dar a benvida a Xosé. Primeiro escoitamos un ratiño, despois chamamos a Xosé. Gosto de ir ben equipada, do ricalloso investidor, na volta das miñas grazas. Cando un señor está ao dispor, miña dianteira e se afana, e sobe daza no valor en proporção direta grana, pois em marcha o trimotor, de saia, lábios e pestanas, e piso acelerador na mais cruenta das batalhas. Um cavalheiro no amor tem a carteira acomodada, isto converte em doutor, e é esta em licenciada, nem músico, nem escritor. Quero a vida segurada, nem preguiçoso pintor, ou jornalista avantajado. Marqués ou cualquier monarca. Bueno, con esta peza de música estamos ya benvido ao noso colaborador e amigo Xosé, boas tardes. Hola, boas tardes. Que tal? Escollimos a María do Ceo. María do Ceo para, a María do Ceo, hombre. Para saudarte, precisamente. Tanto a ti como a outra contertulia que temos hoxe a primeira hora do noso programa, sempre en Galicia, con María del Carmen Acuña do Campo, que nos vas a presentar ti mesmo, non? Hola, pues sí, Boas tardes. Hola, boas tardes. ¿Cómo estás? Vaya canción máis bonita que tendes de fondo, sí, señor. Bueno, a ver, Xosé, fálanos desta voz femenina que coa que hoxe nos regalas, Xosé. Pois María de Carmen de Acuña, que non sabía que estaba xa en antena, non? Claro, Pois, en fin, é unha persoa que ten un historial que todos conocen, todos conocemos os que as conocemos, non? Unha persoa valencia. Que ten un amplio historial xa no campo da medicina, la proba alcohol de horras, onde fixo un traballo moi amplio durante moito tempo, non? E despois no campo político, pois é unha persoa que está de diputada, leva dúas legislaturas, non? Entonces ten unha cantidad de iniciativas importantísima, non? Eu creo que está entendendo perfectamente a problemática do mundo rural aquí no interior de Galicia, e que tan necesitados estamos que haxa persoas pois que se ocupan deste tema, como por exemplo do que nos ocupa hoxe, que afecta unha zona do rural do galego que é moi emblemático, non? E que nos sirve para extrapolar ao resto de Galicia, para saber como se están gastando con este mundo e as razóns obvias de por que se está perdendo toda esta cantidad de población que se está perdendo. E este exemplo paradigmático sería precisamente o tema que tratábamos hoxe, por exemplo, como van caindo gota a gota aqueles elementos de servicios que temos no mundo rural do interior, e que pouco a pouco nos van dando, facendo perder esa calidad de vida que nunca tuvemos suficiente, pero ahora estamos perdendo de la forma ventajada. Supoño que Mari Carmen está de acuerdo que isto se está sucedendo, non, no interior de Galicia. Pois perfectamente, has descrito estupendamente. Bueno, solo facer unha pequena observación. É curioso cando falan de un, non? Así, cando presentan a un así, a verdade é que parece que están a falar de outro. Pero efectivamente, eu sou médica e traballaba no barco de Valdeorras, aí nesa comarca tan estupenda de Valdeorras, dentro da provincia de Orense. E ali puden vivir e sentir pues, toda a problemática, toda a loita que temos para manter a poboación no noso estupendo rural galego. Había por aí un cortometraxe, creo que se titulaba Hai alguén aí? Pareceu-me acertadísimo, non? Efectivamente, dentro de pouco un vai chegar ás aldeas e vai ter que chillar queda alguén aí, sí. Porque pouquinho a pouco se van despoboando. Claro, a todas as administracións, todas as administracións se enche a boca dicindo que hai que buscar solucións, que a demografía, que o reequilibrio, pero despois daste conta que en canto veñen torcidas, ala, atacar sistemáticamente o máis débil. E o máis débil unha e outra vez é o noso rural galego. Efectivamente, ahora con este tema que tú comentabas, o das farmacias, non? É dicir, non se andan con tonterías, van o máis necesario, non? As cousas de comer, as cousas da saúde, non? E ademais, tendo en conta que, desgraciadamente, a nosa poboación no rural está moi envellecida, e o mellor podese quitar antes unha discoteca que unha farmacia, non? Sí. Claro. Sí, estamos a falar, boas tardes outra vez, tanto a Xosé como a Mari Carmen. Moitas graciñas diante de nada por atendernos, que sei que bueno, pois un sábado é día de lecer para moitos, e para nós día de programa. Bueno, para nosotros tamén é unha tarde de lecer, porque estamos con Galicia. Sí. A mil e pico de kilómetros e unha tarde de lecer con nosotros. Pero disfrutando con eles. Efectivamente, unha oportunidade estupenda, sí, e unha maneira estupenda de pasar unha tarde de sábado. Al menos para mí, síntome contento, senón non estaría aquí. Moitas graciñas. Escoite, a verdade é que isto ven a conta de que Xosé informou-nos que precisamente na zona de Bande, bueno, os concellos limítrofes, que un deles é o que está precisamente na Baixa Limia, pois vaise suprimir, ou a Xunta tenta suprimir, pois unha farmacia de guardia que bueno, o do día 25 de xaneiro saliu na prensa, debido a eso, pois vostedes mesmos, cuatro personas máis ou cinco, non estou seguro ahora mismo, eran diputados do Grupo Socialista, pois presentaron unha proposta, non, ou ali, para que, bueno, pois deran unha solución e a pregunta oral, pois que fora respondida Efectivamente, mira, en Bande suprimiron o servicio das noites e dos estivos da farmacia, non? Esta medida, a ver se consigo explicarlo. Mira, como sabedes e como supoñedes os que nos está escoitando, bueno, pois hai pouquiño que se debatiu no Parlamento a lei de orzamentos, non? Os orzamentos, o que temos e o que se vai gastar no ano que estamos. Bueno, pois aproveitando que o Pisuerga pasa por Valladolid, creo que se di, pois meteron unha lei de acompañamento. Que quere decir? Que como esa lei de orzamento é un trámite rápido, é un trámite moi dinámico, todo o mundo se vai fijar nos números, casi nadie se vai fixar na letra, pois levaba letra. E a letra que levaba, a verdade, é que non era nada interesante para nós, para o rural, porque entre a letra que levaba decía que a partir de este ano se iban a poder suprimir as guardias das farmacias no rural. No rural, pois son casi el 80% dos concellos de Galicia, e decía que se iban a retirar as farmacias naqueles pobos, as guardias, é dicir, non todo día sino as noites e os festivos, naquelas localidades onde non hubera PAC. O PAC, ese servicio de urxencias, coñecedes, que se presta, non, que depende da atención primaria, pero que atende polas noites, non? Entón, eles, o razonamiento que fan é que, como si está funcionando o servicio de urxencias, a xente pode ir pola noite e se lle pode recetar algunha cousa, entonces esas farmacias as mantendrían. En cambio, naqueles puntos de Galicia donde xa ni siquiera hai PAC, pues para que queren a farmacia, non? Entonces van retirar as farmacias. Pero curiosamente, en Bande é un punto donde de momento hai PAC, hai servicio de atención urgente. Entón, bueno, os compañeiros de esta zona se preguntan, ¿obedecerá esto a que tamén nos queren quitar o PAC? ¿No? Van quitando a farmacia porque están pensando en quitar o PAC. cousa que efectivamente tamén se rumorea que se van a reorganizar esos servicios, e claro, ca disculpa de que hai poucos cartos, pois vamos a poñerlos solos donde hai moita xente, o mesmo, as poblacións donde hai menos densidade de población, vamos a retirar todos os servicios, claro, pero así retiramos tamén a poboación, porque non vai quedar ninguén. Claro, efectivamente, porque van de, ademais, ten unha poboación de por sí excéntrica con relación á ubicación ao centro poboacional, non? Está máis próxima a Celanova, está a 10 minutos de Celanova, en cambio, está a aproximadamente a unha hora e media, por exemplo, do pueblo máis distante da toda a comarca, que por exemplo, do Lelas, non? Sí. Entonces, a ubicación real da farmacia de guardia non debía ser nin bande, non, debía ser nun punto máis, digamos, administrado máis, con criterios máis razonables con relación á poboación, á distribución da poboación, non, dos cinco concellos que está, pero foi ubicado no seu momento para razón poboacional, de que bande tiña máis población que as demais concellos, cosa que non sucede agora. Entonces, este é un criterio de por sí anormal. Despois, eu entendo que o que está pasando con toda a comarca da Baixa Limia, entendo que a nova, que as proximidades, pois, a autovía parase por ali arriba, non vai se parando por ela, parece que se olvidan da parte da Baixa, o parque empresarial quere se pensándose a Novieiro, na zona de Bande, ou de Celanova, as guardias médicas o que está pasando, e detrás verán pois os puntos limpos, van os bombeiros, todo se está pensando de unha forma de que hai 8.000 personas que están neste momento sendo tratadas de unha forma moi discriminada negativamente con respecto ao resto dos habitantes de Galicia. Supoño que outros sitios estará pasando o mesmo. Prevalecen os criterios económicos, os criterios de baixa poboación, o criterio de poucos votantes. Debe ser eso o criterio esencial, non? Efectivamente, eu penso que están quitando cousas onde pensan que les vai perjudicar menos políticamente, non? Vamos a quitar a estes que son poucos, entón vamos a notar menos nos votos. E ademais mandan eles, Elín, naquele sitio. E ainda por riba mandan eles, cosa que es, verdad, en vez de protestar. Yo veo unha huevo, porque, mira, hai que pensar que de cinco concellos hai un, sí, que non é do PP. Por lo tanto, os demais utilizan blandamente silencios cómplices, porque non van a opoñerse, non van a enfrentarse ao poder establecido neste momento. O jefe, entonces, sí. Estamos moi mal defendidos desde ese punto de vista, non? Sí, é curioso, porque podían aproveitar para facer máis forza, xa que son do mismo partido, non? Decir, oye, cuidado, que eu estou aquí, teño estes veciños e non me podes facer isto. Pois é todo o contrario. Gustoume o termo ese de o silencio cómplice, non? Ese que has utilizado, porque é exactamente así. Acallan, disimulan, disculpan, en vez de poñerse o fronte dos veciños e iniciar esa queixa e a loita por un servicio tan imprescindible que eu insisto, pode ser, bueno, pois estamos mal, bueno, pois hai menos cartos, bueno, pois non pagamos a carretera de momento, pero, home, de eso a quitar a farmacia, eu creo que son palabras maiores, non? Claro, claro. Fui precisamente, levei en miña nai, fui en ambulancia, ante onta noite, ás 4 da mañá, tivemos que ir ao centro de atención aí de Bande. Tu imagínate se houbera unha medicina vital, non? Que necesitará realmente, non foi necesario, non? Pero imagínate, habría que buscar a Celanova, por exemplo, o recurso médico, non, para poder salvar unha vida, se der ao caso, non? Claro. Pois isto é o que está sucedendo aquí, que estamos tíndeme normal que tes un transporte por unha media, bueno, digamos un transporte medianamente reducido, pero es que vende o que vende Muiños ou que vende Lelas, que decías antes, ou que vende cualquier outro sitio de bastante retirado, que pois a verdade é que despois ainda tiña que desplazarse outra vez ainda outros 20 kilómetros máis que a chegarse a Celanova, non? Claro, efectivamente. Tú pensa que a población que nombramos antes, Olelas, por decir unha, que hai máis que podíamos facer esa, contabilizar esos kilómetros, son 50 kilómetros por carreteras de montaña, ¿eh? Sí. Fíjate que recorrido, si isto é, digamos, ter unha igualdad no trato ante con o resto dos españoles, non estaríamos moi de acordo, non? E desde Bande, por exemplo, que donde as protestas, bueno, quero tamén advertir como noticia que hoxe estaba anunciado unha manifestación respecto a este punto que estamos tratando agora, dos veciños. Supoño que sería masiva porque o tema ten de por sí crea esa situación de indignación, non? Como decía algún periódico, de estructura e incredulidade tamén, non? Pois eu supoño que será masiva, non? Esta manifestación, supoño que xa hubo recolhido de firmas tamén por parte dos veciños, o sea que hai movilidade e alarma, non? De que isto se traiga consigo, pois que nos vayan a quitar ainda máis servicios, como por exemplo que decía como do criterio Mari Carmen, que sería o do a propia retirada do PAC, non? Do punto de atención continuada. Sí, a verdade é que está anunciada, a ver, anunciado no, porque non, transparencia lle falla un poquinho. Esta da transparencia parece que con este goberno popular da Xunta non funciona a transparencia, pero hai rumores de que pensan reorganizar os PACs. Nos xa hemos aprendido que cando o goberno de Feijó fala de reorganizar, sempre reorganiza recortando, non? Se había 10, unha vez reorganizados, quedan 2. Esa é a norma xeral. Entón, moito, nos tememos que esa reorganización que din que están pensando, pues vai levar aparallado unha reducción no número de PACs. Si, volvemos ao mesmo, si miran o número de población a demanda, claro, pues dicen aquí vamos a quitar este que ten menos, vai menos xente que o que está no centro de Monforte, por exemplo, por decir algo, ¿no? O centro de Verín. Pero é que non se trata de eso, non se trata dos números, se trata da necesidade de que hai unhas persoas, de que están, como decides, ademais moi aisladas, porque hai que contar efectivamente as superficies, os quilómetros de superficie de cada concello. Non vale decir, non, é que o concello limítrofe, sí, pero da aldea X a primeira do concello, ademais laixana, de unha a primeira do outro, cantos quilómetros hai, non? Claro. Non se pode falar de números, non? Estamos falando de Galicia, danos a idiosincrasia, danos a maneira de vivir, danos a orografía, pero que eso tamén está contemplado o tense que contemplar pues, nos cartos que nos ceden as comunidades autónomas, ¿no? Non é o mesmo prestar educación ou sanidade a unha cidade, a Madrid, ¿no? Que está todo a man, que a Galicia, bueno, pues eso, hai nos repartos estos autonómicos, pues hai que ter en conta estas cousas e non retirar os servicios, sino negociar mellor para darlle mellores servicios, ou os mesmos servicios a xente que vive nese sitio. Efectivamente, olvidabas quizás a parte da superficie da poboación, está a dispersión dos núcleos, non? E nos ten claro. Conta que aquí en estes 5 concellos hai máis de 300 núcleos. 300. Que estamos repartidos de unha forma totalmente, digamos, que non cuadra xa, como insistía anteriormente, xa non nos cuadra Bande como centro de todos os núcleos, non? Pois tendo en conta que Bande está a 3 minutos de Zaranova, o sea, Bande como núcleo, Estamos falando de 200 personas que salen moi privilexiadas, porque teñen Bande e teñen Zaranova a 10 minutos. O problema está realmente nesa asimetría que pode haber na distribución dos núcleos frente a Bande. Había que ubicar as cousas, todos os servicios no sitio máis acorde á realidade actual de toda a comarca, non? Unha distribución xeográfica moito máis axeitada nese caso, sí, non? Sí, perfectamente. Isto xa se estudiou en algún momento, xa se foi proposto. O que pasa é que sucede sempre o mismo. É máis difícil construir unha comarca nova que desfacer unha que xa existe desde sempre, non? Entonces, tocala é casi moi complicado, non? Claro. Aparte de eso, digamos, non sei se contestaron ou non contestaron, Mari Carmen, non, vamos a ver, mira, nos, é verdade, o noso grupo, os compañeros todos da deputados por fixemos pues unhas iniciativas no nesa línea, no preguntando pues pola farmacia de Bande, e non solo pola farmacia, sino de paso polo PAC, ¿no? Sí. Polo futuro do PAC. Non, está xa registrada, pero aínda non houbo o debate, ¿no? Aínda non nos contestaron. De todas maneiras, o martes, de forma máis genérica, non falando de Bande, sino falando de esa disposición, de esa medida en xeral, ¿no? Para toda Galicia, pues imos falar neste pleno do Parlamento, que se vai debatir o martes pola tarde ou o mércoles pola mañá, unha iniciativa, en este caso e a instancias do Bloque Nacionalista Galego también, que presentan unha proposición non de lei que por suposto nos imos apoyar con noso discurso, con noso voto, pedindo que se reorganice, xa que a suprimen, o sea, dando por feito que a supresión o desas guardias nocturnas das farmacias no rural xa un feito, bueno, que garanticen, que reorganicen un mapa, que busquen, como decía o compañeiro, que busquen a maneira mellor deixar alguna, non, que dé servicio, din, como se comprometían os farmacéuticos, din que non estaría máis lonxe de 15 minutos. Añaden que pareceran de Burgos, non pareceran galegos cando din isto, ¿no? Sí. 15 minutos ou 15 kilómetros. Sabemos moi ben que non é o mesmo. Claro que non. ¿Verdad? Non é o mesmo. Sí. Bueno, eles din 15 minutos ou 15 kilómetros. Bueno, en todo caso, si esto vai ser unha realidade, porque cada día van suprimindo, o sea, poden facelo, non? Hai unha disposición legal que lle permite facer, non? E pouquinho a pouco están levando a cabo, non? Porque bueno, se aforran un dependiente, se aforran cartos, é unha maneira de compensar a farmacia pois esa pérdida de poder adquisitivo que conllevaron medidas que se tomaron para reducir o gasto, non? Para reducir o gasto dos medicamentos, que sabedes todos que era o medicamento máis barato. Bueno, pois isto ademais se tarda máis en facer frente a esas facturas, os farmacéuticos se queixan. Eu creo que para compensar un poquinho esa pérdida do poder adquisitivo do farmacéutico, pois se decidiu esta medida, non? Pero a nós nos parece insolidaria, porque fijaros, estamos pagando os do rural, non, esa posibilidad de aforro de todo o mundo. Non sei se me expliquei. Claro, ao final quen paga? Nós temos que pagar ese compensan co rural, non? E bueno, pois nós non queremos ser unha moneda de cambio nin unha compensación, non? Queremos que nos traten pois sin igualdade de condicións, non? Algo que sempre din todos os gobernos, pero que algúns se olvidan despois de levar a cabo, non? E despois eso axuda ao que decíamos ao principio, non, Xosé, a despoboación, é dicir, se a xente se nota desatendida e sabe que cando vai á farmacia ou cando precise unha farmacia de guardia urxente, pois non a vai a ter, pois buscará un sitio para vivir un pouquiño máis perto dunha zona moito máis poblada ou moito mellor servida, non? Sí, mira, vos vou poñer un exemplo. Imaginaros unha parella con un neno pequeniño que ten un dolor de oídos, non? Que é unha cousa moi típica, moi fácil de que ocurra e moi frecuente, non? E resulta que desesperados, pois non topan donde comprar unhas gotiñas para poder poñerlle o neno, para que non, por poñer un exemplo, non? Sí. Pasan unha noite así, pero despois non, aquí non podemos ter o neno porque isto foi un dolor de oídos, pero si ten un problema máis serio, que facemos co neno, non? É tremendo, non? Porque ademais as farmacias, aparte da dispensación no rural, que temos pouquiñas cousas, pois sabemos aproveitalas moi ben. E as farmacias do rural non solo venden a medicina, sino tamén dan o consello e tamén apoyan. E se ti estás na aldea e che doi unha moa pola noite, pois non necesitas ir al PAC ni a nada. Vas á farmacia que tes ao lado e xa che indica que tes que tomar, non? Ese tipo de cousas, non? E quen di o a noite, pois di o fin de semana, non? A fin de semana que é longa e que a veces pois un necesita de algún remedio, non? E de algún consello de o non sabes que tomar, pois tes un poquinho de fiebre, un poquinho de tos, un tal, e o propio farmacéutico, a propia persona que está na botica, pois te recomenda que tomar e te soluciona o problema, non? En definitiva, un servicio menos e ademais un servicio fundamental e como sempre no rural. Bueno, hay que lamentar esa mala gestión, ¿no? Esa mala gestión que están a facer, porque podían facelo de outra maneira. Sí. Eu dou unha opinión miña. Sí, sí. Porque da zoa dunde son eu, ali, entre Navia e Fonsagrada, se quero unha farmacia de guarda tiño que ir a 22 km. Ir a 22 kilómetros, pero eu diría máis. Ainda tes unha boa comunicación, por eso, tes a autovía. No, si tes coche, se non nada. Senón tes que poder... Sí, esa outra, ¿eh? Esa si outra. E se non claro. Tires a 8 kilómetros, un táser. Claro, claro, porque a nosa xente maior que está nas aldeas non conduce, ¿eh? Que esa é outra, ¿eh? Que porque... sempre pensamos entero o coche na porta e arrancar, pero non é esa claro. Realidade. Co mellor tocas nunha aldea, pois que o mellor, na aldea dun deus son, pois viven catro persoas, as dúas sen coche. Pero ahora imaginarse nunha aldea que viven catro persoas maiores e non hai ningún coche. Como fan esta pobre xente? Pois eu diría que hasta na mesma farmacia tiñan que facelo de diferente maneira. Na mesma farmacia tiña que haber un médico para esos casos tan deso que tuvera ali. Porque a veces o mellor o mismo farmacéutico dache un remedio porque está capacitado para eso. Pero o mellor, se vai un médico, pois... que tía na farmacia tamén podía aconsellar. Axudar. Bueno, que esperamos, agardamos que todo isto teña unha feliz solución. Desexamos... Pero eu digo a María del Carmen que non deixen de loitar. Sí. Mira, de verdad, que nos vamos a estar aquí loitando. Mira, non duvides, eu sempre estou aí cá facendo señas, socorro, auxilio, Ourense, o rural, Valdeorras, Bande, Celanova, sí, estamos, a verdade é que non nos cansamos de pelexear, o que pasa é que ainda así nos van quitando poquinho a pouco, nos van retirando cousiñas, pero seguiremos peleando, claro que si non nos rendimos. Non pode ser. Está sonando xa de fondo unha música que nos preparou aquí o noso técnico Alecrim, que está interpretando precisamente María do Ceo do seu último disco que nos enviou precisamente. Bueno, pois que con ela tentamos despedir, bueno, non para sempre, non Xosé, xa sabemos que este é un primeiro contacto con María do Carmo, pero que continuaremos molestándole en máis ocasións, non? Sí. Porque ademais o tema das medicina no rural é un tema moi recurrente, temos unha poboación moi envellecida e que necesita moito que conservar esos mínimos servicios que requiere a calidad de vida que se está retirando, se está usurpando. Non me extraña que desaparezca. Pero con xente como María do Carmo seguro que conseguiremos logros importantes. Moitísimas gracias, foi un gusto e estou a vosa disposición, como non. Bueno, Xosé, hasta vindeira semana, non? Hasta a próxima semana, sí, moitas gracias. Vale, hasta logo, guiño. Hasta outro momento, María do Carmo. Gracias, hasta logo, boa tarde. Nos veremos, María do Carmo. Nos veremos, supoño, que o domingo. Veña, adiante, pois, pues, alegre. Que nasceu no campo sem ser semeado. Flor do amor. chora un